ساس محکم حس مختلف بی ازوت من مغرور نشدم. نمیدونم تو چرا اینجوری فکر میکنی. میخوام جریان کل زندگی رو بهت بگم. میگی مغرور شدی نه چرا اونا فکر میکنن که من همش کینه و غرور دارم تو قلبم. نه همه شماها رو دوست دارم قلبم. من میگی مغرور شدی نه چرا اونا فکر میکنن که من همش کینه و غرور دارم تو قلبم. نه همه شماها رو دوست دارم قلبم. من آره مغرور نیستم و عادی رو میرم. من جواب سلام مردم عادی رو میدم. تویی که میگی مهمی هست حرف زدن باش. چرا به دوستات گفتی به خدا حرف زدن باش. اونا منو نمیخوان و اسمم و دوست دارن. اصلا مهم نیه واسش با چند نفری دوست باشن. فقط میخوان جلو دوستاشون بگن این مال منه. این که میبینی بی اف من ساسی مانکنه. من این دافیا رو میخوام واسه گذر وقت. واسه همین ساسی خیلیاتون رو دودره کرد. زندگی منو تو ببین که شده نصف شب. به من زنگ نزن سه و نیمه نصف شب. من پادشاهم و تو سربازی جالبیشینه نه. وقتی بمیرم پسرم میشه جانشین من. شما استعداد رپ ندارید تو خونه خودتون. آهنگاتو ولو میدن ولی تو خونه خودت میگی مغرور شدی نه چرا اونا فکر میکنن که من همش کینه و غرور دارم تو قلبم. نه همه شماها رو دوست دارم قلبم. من میگی مغرور شدی نه چرا اونا فکر میکنن که من همش کینه و غرور دارم تو قلبم. نه همه شماها رو دوست دارم قلبم. من اونا حسین بی مختر رو نمیخوان اصلا. با این وضعیت میخوان شماره بدم حتما. من این دافو رو نمیخوام چون که بسته است نیستم. من زنگ نزن چون که در دسترس نیست. شما توی رپ این چون که حسین تولید مثل کرد. خیلی سخته که دوباره تولید چه مثلا. شما منو دوست دارین چون رپم ارضا میکنه. واسه همین حسین پیرن تو امضا میکنه. این آهنگ شماها رو سر جا میشونه دوستا. میخوای با من عکس بگیری بدی نشونه دوستا. چرا اصرار داری اونو با من دوست کنی. آهنگمو نمیخوا واسه شون بلوتوث کنی. انقدر اومدم بالا تو بلندیمو حس کنی. خودت خجالت بکشی میکروفونو بسپاری. میگی اما شوختری میخوام بکنم خرابت. فقط سکوت جوابه. میگی مغرور شدی نه چرا اونا فکر میکنن که من همش کینه و غرور دارم تو قلبم. نه همه شماها رو دوست دارم قلبم. من میگی مغرور شدی نه چرا اونا فکر میکنن که من همش کینه و غرور دارم تو قلبم. نه همه شماها رو دوست دارم قلبم. من ازدحام نفس گیر فیاضهای متضاد من. اتحاد من اسیر توی مختصات من. روشنایی نمیخوام تو غرور نشستم. روشن باشو تو ببین که من غرور رو شکستم. وقتی تو ماشین نشستی واسم دست کن میدی. وقتی پیاده ای منو با دست نشون میدی. باید حقیقتو بگم من از جعبه اسرار. شما اومدی بالا ولی با جعل اسنا. کلی داف دارم و تو نگو نباد بزنم. بهتر از اینه که تو خیابو مواد بزنم. تو جهنمم ندارم امکان برگشت. ولی اون فقط میخواد بزنم امضا رو برگشت. یه فیلم رپ چهره شما نیست تو تصویر. به زودی میکنم این محیط زیست رو تسخیر. انقدر بالا هم تو بغل من ستاره قد خورد. دیگه نمیخوام بخونم هانی صدامو قطع کن. میگی مغرور شدی نه اونا منو نمیخوان و اسممو دوست دارن. همش کینه و غرور دارم تو قلبم. نه اونا منو نمیخوان و اسممو دوست دارن. نه